بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumtakia salam mtume wa umma huu, kiongozi wa ulul azmi Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam, leo tutasoma suali la 13 ambalo lipo chini ya kichwa cha habari na maudhui aliyoiita na kuiandika al-Sheikh al-Allama Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, shurutu qabuli al-amal, masharti ya kukubaliwa kwa amal, masharti ya kukubaliwa kwa amal. Anasema ma hiya shurutu qabuli al-amal, kwenye imeandikwa qabul lakini sawasawa ni qabul, huko upatikana makosa ya uchapishaji. Imeandikwa qabul lakini ni qabul, kwa ndugu zetu wa Zoom wataekewa sawa. Anaona swali lao la 13 limetofautiana na letu la 13, kwa waangalie palipoandikwa shurut qabuli al-amal, masharti ya kukubaliwa kwa amal. Anasema ma hiya shurutu qabuli al-amal, ni yapi masharti ya kukubaliwa kwa amal, yani ili amali yako ya kiibada itakabaliwe na ipokelewe kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kuna masharti ambayo wameyataja ahlul ilm, masharti ambayo wameyataja ahlul ilm ya kukubaliwa kwa amali. Baadhi wameyataja masharti hayo kwamba ni mawili, baadhi ahlul ilm wameyataja kwamba ni mawili. La kwanza ikhlas, la pili kuafikiana na mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uongofu aliokuja nao. Haya ni masharti mawili, wakasema haya yanamhusu muislamu. Ama akiwa mtu ni kafiri, wanaliongeza sharti la tatu ambalo ni sharti la al-islam, uislam, kama ambavyo tutaona. Wengine wanasema masharti ni matatu, wakitaja sharti la kwanza ikhlas, sharti la pili mutaba'atu ar-rasul, kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, la tatu usahihi wa itikadi. Wanaliongeza hilo baadhi yao. Kwa hiyo usije ukaona mbona huku inaambiwa yako matatu, huku inaambiwa yako mawili, kwa haya ambayo tumeyazungumza dhahiri, eh? Tayib, anasema jawab shurutu qabuli al-amali, naona kafu imeikwa fatha badala ya kukosewa kule juu ikaikwa kubuli, hapa ikaikwa sawa kwa kuwekwa fatha. shurutu qabuli al-amali, masharti ya kukubaliwa kwa amal, inda Allahi, mbele za Allah, thalathatun. Masharti hayo yako matatu ambayo wameyaweka ahlul ilm. Masharti ya kukubaliwa kwa amal mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, thalathatun, ni matatu. Al-awwal, sharti la kwanza. Al-awwal, sharti la kwanza, al-imanu billahi, ni kumwamini Allah. Al-imanu billah maana yake ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tauhiduhu, na kumpwekesha. Ndipo pale tukasema baadhi wameongeza sharti la tatu kwamba lazima awe muislamu, na asiyemwamini Allah si muislamu. Lakini pia al-imanu billah, imani ya kumwamini Allah, yani kuendana na itikadi sahihi ya Kiislamu. Wa tauhiduhu, na kumpwekesha. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah aliyetukuka katika suratu Al-Kahfi aya 107, ikiwa hiyo ni dalili ya sharti hili la kwanza. Innal ladhina amanu, hakika wale walioamini, wa amilu salihat, na wakatenda mema. Innal ladhina amanu, hakika ya wale walioamini, kwa maana biqulubihim, walioamini kwa mioyo yao. Innal ladhina amanu, hakika ya wale walioamin, ay biqulubihim, walioamini kwa mioyo yao. Wa amilu salihat, na wakatenda mema. Ay bijawarihihim, wakatenda mema kwa viungo vyao. Kwa wameamini kwenye moyo, wakatenda mema kwa viungo vyao na viwiliwili vyao. Kwa maana wasfu wa imani umeshamili vyote viwili, jamiu albadan, mwili mzima na kilichomo ndani ya mwili. Ndani ya mwili kuna roho, kwa maana wakaamini katika mioyo yao ni zile itikadi zao. Ndio maana wakasema katika masharti ya kukubaliwa amal, usahihi wa itikadi. Usahihi wa itikadi uko wapi? Uko moyoni, kile unachokitakidi. Kwa hiyo unapokuwa unaitakidi batil, basi umeondoa sharti la kukubaliwa kwa amali. Tutoe mfano wa itikadi na nafasi yake katika kukubaliwa amali, itikadi sahihi. Kuna watu wanaitwa al-khawarij, nawasikia watu wa kujilipua, watu wa kuwavizia watu na kuwaua, watu wa kulipua majumba, kulipua mijumuiko ya watu, wanalipua kwenye matreni, wanalipua ndege, wanalipua kadha. Wanafanya hayo kwa ismu ya Uislamu, wanavudai, wanawaua wasiokuwa na hatia. Na Mtume akakataza mambo hayo yote. Almuhim, hawa watu hawa al-khawarij ambao wanaasi, wanatoka katika taa za viongozi, wanawakufurisha viongozi, wanakufurisha Waislamu, wanaacha wenye kuabudia mizimu na wanawaua Waislamu kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yadauna ahla al-awthan, wanawaacha wenye kuabudu mizimu, wayaktuluna ahla al-islam, wanawaua Waislamu. Hudathau al-asnan, ni watu wenye umri mdogo. Sufahau al-ahlam, wenye akili za kipumbavu, kama zilivyokuja hadithi. Walikuwa na viongozi wao, na mkuu katika viongozi wao ni Dhul Khuwaisira, anaitwa Dhul Khuwaisira, kha wau, kha wau ya sad ra ta marbuta, Dhul Khuwaisira, jina lake linathibitiwa hivyo, Dhul Khuwaisira, yani andika dhal, andika wau mbele yake, alaf andika alif, alaf andika lamu iliyoshika kha, Dhul Khu, alafu hiyo kha iambatanishe na wau, Dhul Khuwa, alaf andika ya iliyoshikana na sad, hiyo sad mbele kuna ra, mbele ya ra kuna ta marbuta, Dhul Khuwaisira. Dhahiri, eh? Dhul Khuwaisira huyu ndio kiongozi wa al-Khawarij ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akigawa ngawira za Hunain, akaja yeye kwa ujeuri wake, kama walivyokuwa ujeuri wa kaidi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume hafanyi uadilifu, ana akawa ana ujasiri mpaka kwa rasuli, ujasiri wa kijahili. Akamwambiaje? Akamwambia, ya Muhammad, angalia ujeuri huo, hakumwita kwa wasifu wake kwamba ya Rasulullah, wala hakumwita kwa wasifu wake ya Nabii Allah, wala hakumwita kwa kunia kwamba ya Abul Qasimi, ewe baba yake Qasim, kuonesha heshima na ihtiram. Akamkata jina, kwa maana akamwita kwa jina lake, ya Muhammad. Kosa la kwanza hilo, na ujasiri wa kikhawarij. Allah tabarak wa taala ametukataza sisi kumwita mtume kwa jina lake Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, haifai. Mwenyewe Allah kwenye Qur'ani hakuna aya kamwita mtume kwa jina, hakuna, kwa jina lake, kwamba ya Muhammad, ya Muhammad, aya hiyo kwenye Qur'ani hakuna. Kinyume na mitume na manabii wengine, tunaona kwamba Allah anawaita kwa majina yao, ya Adamu uskun anta wa zawjuka aljanna, Adamu ishi na mkeo peponi, ya Yahya, ewe Yahya, khudhi alkitaba biquwa, kishike kitabu na mafunzo yetu kwa nguvu zote, wanadainahu, tukamwita an ya Ibrahim, ewe Ibrahim, kad saddaqta ar-ru'ya, hakika umeisadikisha ndoto, ya Nuh ihbit bisalami minna, Nuh, nenda kwa amani itokayo kwetu na baraka. Ya Musa innani ana Allahu, ewe Musa, mimi ni Allah. Ma tilka biyaminika wa ma tilka biyaminika, ya Musa, ni kitu gani hicho ambacho kiko kuumeni kwako hapo katika mkono wa kulia, ewe Musa? Umeshika nini Musa? Qala hiya asaya, ni fimbo yangu hii. Atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha maaribu ukhra. Qala alqiha ya Musa, itupe hiyo ewe Musa. Mitume tena wengine ni ulul azmi, Allah anawaita kwa majina yao. Wama tilka biyaminika ya Musa, ya Isa ibn Maryam, ewe Isa mwana wa Maryam, wewe ndiye uliyewaambia watu wa kufanya wewe na mama yako ni waungu wawili badala ya Allah. Anawaita kwa majina yao, lakini Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam, hakuna aya ambayo Allah tabaraka wa taala anamwita kwa jina lake dhahiri, bali alipomtaja kwa jina lake ni katika sehemu ya kumtolea habari, sio kumwita, anamzungumzia. Wama Muhammadun illa rasul, hakumwita, anatupa habari. Wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul, hakuwa Muhammadi isipokuwa ni mtume tu, wameshapita nyuma yake huko mitume, yeye si kiroja, si wa kwanza mkaona kwamba kaja na jambo jipya, jambo geni. Wameshapita basi kabla yake mitume, si kituko huyu wala si kiroja. Naam, afa imata, basi ikitokea Muhammad huyu amekufa au kutila au ameuawa, inqalabtum ala aqabikum, aya 144 hiyo ya surat Ali Imran, kadhalika katika kutuhabarisha, hakumwita kwa jina lake, kahabarisha tu Allah Muhammadun Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah. Walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'a sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, Muhammad ni mtume wa Allah, hajamwita kwa jina lake kwamba yeye Muhammad, akasema tu Muhammad ni mtume wa Allah. Aya 29 ya suratul Fathi, aya ya mwisho ya suratul Fathi, inna fatahna laka fathan mubina sasa huyu khariji na kiongozi wao Dhulkhuwaisira anamwita mtume kwa jina lake Muhammad, i'din, fanya uadilifu, kwani wewe hapa hufanyi uadilifu katika huu ugavi. Nataja habari hii ni kuoneshe jinsi gani akida mbovu kuwa ni maharibiko juu ya taa na ibada za mtu. Ndio maana wakashurutisha ahlul ilmi katika mashuruti za kukubaliwa kwa amali ni itikadi sahihi dhahiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, waihaka wa man ahaqqu ahli al-ardi an ya'dila idha lam a'dil ana, koma wewe, maneno gani hayo unasema, na ni nani katika watu wa ardhi hii anayekuwa na haki zaidi ya kutenda uadilifu kama si mimi Muhammad? Nitakula khasara na nitafeli, au khibta wa khasirta, utafeli na utakula khasara kwa maneno yako hayo. Kisha yule bwana akaondoka kwa ghadhab. Sahaba mmoja akamwambia Rasuli alayhi salatu wassalam, ya Rasulullah, niruhusu nimkate shingo yake yule. hawakuwa wakivumilia kuona Rasul alayhi salatu wassalam anakejeliwa, anakebehiwa, anaambiwa maneno ya idhlali. Walikuwa tayari wafe kwa ajili ya Rasul sallallahu alayhi wasallam. Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, da'ahu, muache yule, muache yule, atakuja kuwa na wafuasi wake. Yule bwana yule atakuja kuwa na wafuasi wake. Au kwenye riwaya akasema, yakhruju min dhi'i hadha aqwam, katika kizazi cha huyu bwana huyu kitakuja watakuja kupatikana watu, nyinyi masahaba mtadharau swala zenu mbele ya swala zao. Angalia maneno haya, angalia uzito wake. Nyinyi masahaba, mmoja wenu ataidharau swala yake mbele ya swala zao. Yani sahaba atadharau swala yake mbele ya swala zao. Ndivyo alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, saumu yake mbele ya saumu zao. Hawa watu watakaokuja kizazi cha huyu bwana huyu watakuja kusoma Qur'ani hao, lakini haitowavuka Qur'ani katika makoo yao, ikaingia katika mioyo yao, ikawaathiri, basi ni mujarradi kwamba wanaisoma tu, mujarradil qira'a. Halikuishilia hapo, akasema watakuja kutoka katika dini ya Kiislamu, yamrukuna min alislami, watakuja kutoka katika dini hii ya Kiislamu, kama yamruku sahamu min arramia, mithili ya mshale unavomtoka yule mnyama aliyepigwa kwa nguvu, ule mshale kiasi kama unamwingia kisha na unamtoka, ndivyo watakuja kutoka hawa katika Uislamu. Lau ningeliwadiriki zama za kutoka kwao hao, lau adraktuhum la aktulannahum katla ad, ningeliwasambaratisha nikapambana nao, nikawasambaratisha kama walivyosambaratishwa watu wa nabii wa Allah Hud, sababu Adi ni qaumu Hud. Suali, Mtume akawasifu hao kwamba wanaswala kiboko, masahaba watadharau swala zao mbele ya swala za hao. Kawasifu hao kwamba wana saumu kiboko kiasi kwamba masahaba watadharau saumu zao mbele ya saumu za hao. Wanasoma sana Qur'ani hao. Zimekwenda wapi hizi ibada? Na hizi ibada na mfano wake ndizo ambazo humthibitisha mtu katika taa na katika haki na katika huda. Akiwa anasema halul ilm ni pale walipokuwa na itikadi isiyokuwa itikadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, likawapotezea amali zao, hazikutakabaliwa kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hii ni dalili kwamba mu'taqad fasid, aqida mbovu, ni hatari kwa amali za mja. Kadhalika mashia, wataweza kuona mashia wanaswali lakini wana mu'taqad fasid, aqida fasida, ni hatari juu ya amali zao, hazitakabaliwi kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa nini? Kwa kufisidika kwa aqida zao. Ndio maana wakaongeza baadhi ahlul ilm kwamba miongoni mwa shurut za kukubaliwa kwa amal ni al-aqida as-sahiha as-salima, mtu awe na itikadi sahihi iliyosalimika kutokamana na maafa yanayoharibu itikadi. Anasema sharti la kwanza, al-imanu billahi wa tawhidu, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumpwekesha kwake katika ibada. Qala Allah ta'ala, amesema Allah aliyetukuka, innal ladhina amanu, hakika ya wale ambao wameamini, tukasema wameamini katika mioyo yao, wa amilu salihat, na wakatenda yaliyokuwa mema kwa viwiliwili vyao, wakakusanya mawili, wakakusanya al-aqaid wal-a'mal, aqida na matendo, ukipenda sema wamekusanya al-usul wal-furu', misingi na matawi. Ukipenda sema kwamba wamekusanya yaliyo ya dhahiri na yaliyofichikamana. Hawa watu hawa, ala ikhtilafi tabakatihim, mbali na tofauti za tabaka zao katika imani na matendo mema, kwamba huyu imani yake iko juu zaidi na yule imani yake iko chini ya yule, huyu matendo yake ni mengi sana, yule matendo yake ni pungufu ya yule. Hawa watu hawa, mbali na tofauti za tabaka zao zilizokuwepo katika imani na matendo mema, Allah anasema kanat lahum jannatul firdausi nuzula, itakuwa kwao pepo au makazi yao yatakuwa ni hizo pepo za Firdaus. Makazi yao yatakuwa ni hizo pepo za Firdaus. Pepo za Firdaus, jannatul Firdaus, pepo za Firdaus huenda zikawa za kusudiwa zile ihtimali mbili. Upo uwezekano kwamba jannatul Firdaus hapa hukusudiwa a'la aljanna, ni ile pepo ya juu kabisa ambayo ndiyo pepo iliyo katikati ya juu kabisa, na ndiyo pepo ambayo afdaluha, bora ya pepo zote ni al-Firdaus. Allah tujalie sisi kuwa katika hao watakaoingia Firdaus, sisi na wazazi wetu na waalimu zetu na mashekhe na familia zetu na Waislamu kwa ujumla. Na kwamba jannatul Firdaus hii ambayo Allah ameitaja hapa itakuwa ni malipo kwa watu ambao wamekamilika katika imani, wakakamilika katika al-amalu salih, hawa ndio watakopata jannatul Firdaus. Waliokamilika katika imani, waliokamilika katika al-amalu salih, matendo mema, hawa ndio ambao wataipata jannat al-Firdaus. Na bila shaka hapa wanaingia mitume na manabii na waja wengine waliokurubishwa na hawa kwa mujibu wa imani na amali zao. Allahumma ja'alna minhum bimannika wa karamika wa judika ya arhamar rahimin. Pia inahtamili jannatul Firdaus kwa maana ya muradi wake, kwa maana ya pili ni pepo zote. Pepo zote, kwamba wale walioamini na wakatenda mema, hao makazi yao yatakuwa ni hizo pepo za Firdaus, kwa maana ni pepo zote na ni watu wa tabaka zote za kiimani, katika wale waliokurubishwa na wale ambao muktasidin, ambao ni chini ya hao, kila mmoja kwa mujibu wa imani yake aliyokuwa nayo na matendo yake mema. Na maana hii ya pili wanasema baadhi ahlul ilmi ndiyo maana nzuri zaidi kwa kule kuenea kwake, kwamba aya hii au maana hii ya kuitafsiri aya kwamba jannatul Firdaus maana yake ni pepo zote ili waingie wote, ni aula kuitafsiri aya hii kwa maana hii. Na kwa kuwa Allah tabaraka wa taala alipoitaja pepo hapa hakuitaja kwa mufrad, bali ameitaja lilafdhi aljami', lilafdhi aljam', bilafdhi aljam', ameitaja pepo kwa lugha ya au kwa lafdhi ya wingi, almudafu ila alfirdaus, wingi ulioegemezwa kwa Firdaus, akasema jannatul Firdaus. Ingekuwa akaikusudia pepo tu ya Firdaus angesema jannatul Firdaus, lakini aliposema jannatul Firdaus ni pepo zote. Na kwamba neno Firdaus lina maana nyingine isiyokuwa maana ile ya kusema ni ile pepo ya juu kabisa iliyo katikati iliyo bora. Ina maana pia neno Firdaus kwa maana nyingine ni bustani. Bustani ni Firdaus. Jannatul Firdaus, pepo zenye mabustani inakuwa na maana hiyo, ambayo ndani yake kuna mizabibu na miti mingine iliyojizungusha zungusha, almultaffa. Na bila shaka wasfu huu unaingia kwenye pepo zote, kwamba yatakuwepo hayo. Kwa hiyo hii maana ya pili ndiyo inayokusudiwa dhahiri, eh? Ulaika asema kanat lahum jannatul firdausi nuzula, hawa ambao waliamini imani ya kweli katika mioyo yao wakatenda mema. Anasema subhanahu wa ta'ala, makazi yao yatakuwa ni hizo pepo za Firdaus. Aya 107 ya suratul Kahf. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, na amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Anasemaje Rasul alayhi salatu wassalam? Qul amantu billahi thumma istaqim, sema nimemwamini Allah. Na hii ni dalili ya kushurutisha imani katika moyo, kwamba lazima mtu awe na imani kwa Allah. Na haya yalikuwa ni majawabu kumjibu yule sahaba anaitwa Abu Amri au Abu Amra Sufyan ibn Abdullah Thaqafi رضي الله تعالى عنه عليه السلام كم وليز رسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا نيامبيه ميمي كتك إسلام قولي لا أسأل عنه أحدا غيرك أمبايو سيتو موليز قولي هيو ييوت أسيكوا ويوي يعني نيبي قولي وازي كبسة أمبايو نتايفاني أكازي ininufaishe katika maisha yangu. Na hii ni dalili kwamba masahaba walikuwa na hirs katika mambo ya khairi na kujifunza dini na kutaka kuijua haki na huda, na kwamba wao hatuwawezi katika kututangulia sisi kwenye mambo ya khairi, hatuwawezi, na kwamba wao wanapupa ya juu katika mambo ya khairi, wanamfuata mtume. Sasa wanamuuliza mambo, huyu hapa Sufyan bin Abdullah Thaqafi Abu Amra au Abu Amr, anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, kulli fi al-islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Mtume akamwambia, qul amantu billah, sema nimemwamini Allah. Nimemwamini Allah kwenye nini? Kwenye moyo. Na si vibaya ukalisema hilo pia kwa mdomo, nimemwamini Allah. Thumma istaqim, kisha kuwa na istiqama, sema nimemwamini Allah, kwa maana ndiye mola wangu, ndiye mlezi wangu wa haki. Kisha kuwa na istiqama, yani kuwa na istiqama lazimiana na taa za Allah na tauhidi ya Allah, kwa kutekeleza mambo ya faradhi na kujiepusha na mambo ya maasiya. Mahalu shahid, sema nimemwamini Allah. Kwa hiyo al-imanu billah ni shart ya qabul al-amal, ni sharti ya kukubaliwa kwa amal. Asiye muamini Allah, huyo hazikubaliwi amali zake. Allah anasema katika Qur'an, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, aya 23 ya suratul Furqan. Tukatanguliza yale walioyatenda katika matendo mema waliyotarajia kwamba yatakwenda kuwasaidia kwa Allah, lakini hawakuwa na imani ya kumwamini Allah, tukafanyaje sisi? Allah anasema faja'alnahu haba'an manthura, tukayajalia matendo yao yale waliyoyatenda ni mithili ya vumbi lililotimka, hakuna kitu. Kwa nini hawakumwamini Allah? Walikuwa na imani ya kuamini vitu vingine na waungu wengine wa batili. Sharti la pili katika masharti ya kukubaliwa kwa amali, al-ikhlas, ni mtu kuifanya amali yake kwa ikhlas, kwa maana kaifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa, nayo hiyo ikhlasi maana yake al-amalu lillahi, kwamba amali iwe ni kwa ajili ya Allah, min ghairi riya'in, pasina kujionyesha ukajionesha kwa watu wakuone, lengo lako likawa watu wakuone, ukawa na wanasikia raha watu wakuone katika amali njema unayoifanya, hiyo ni kinyume na ikhlas. Wala sum'a, wala kutaka kusikia watu wanasemaje kuhusu wewe. Ah, unasoma sana Qur'an vizuri kabisa, wanasemaje watu? Vipi jamaa wanasemaje huko mtaani? Ah, wamesema kile kisomo cha jana. La ilaha illa Allah. Wamekubali? Wamekubali. Safi sana. Watu wanasemaje juu ya jambo fulani? Ah, watu si mchezo bwana, wamekusifia. Wamekusifia, wamesema wewe ni kiboko. Kiboko ya matatizo. Haya. Basi roho yako ikawa burdani kabisa. Hii ndiyo maana ya sum'a, kutoka kusikia watu wanasemaje kukuhusu wewe. Sum'a. Na yote haya yanakiuka ikhlas katika ile amali. Japokuwa waweza wakafanya jambo watu wakasifia, lakini sio lengo lako wewe, wala sio dhumuni lako. Wamesifia ni watu, wana midomo yao watasemaje, lakini lengo lako halikuwa lile. Wamfanya jambo la kheri, watu wamekuona, halikuwa lengo lako watu wakuone, na kwamba wasikia raha watu wakuone. Mfano, hupitishwa labda michango ya ujenzi katika msikiti, mchango wa maji, mfano mchango wa umeme, si ndio? Ukitoa pale watolea wapi? Sio watolea pale pale watu wanakuona. Sasa lengo lako watu wakuone? Lengo lako si watu, wewe lengo lako watu wa mchango kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo umefanya lillah, watu wamekuona, haliathiri hilo kwa kuwa halikuwa ni lengo lako. Dhahiri, eh? Na dalili ya kushurutishwa kwa ikhlas katika amali, kwamba lazima uwe na ikhlas unapoifanya ile amali. Aya zimekuja nyingi katika Qur'ani. Sheikh ametaja aya moja tu rahimahullah. Ametaja aya ya tano ya suratul Bayyina. Allah akisema liya'budu Allah mukhlisina lahu din. Wa muabudu Allah mukhlisina lahu din. Hali ya kuwa wanamtakasia yeye Allah matendo yao ya kidini, wayatakase, wayafanye kwa ajili yake yeye tu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo asitake mtu kwa amali yake aliyoifanya zaidi ya kumtaka Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya mfano hii inayoshurutisha sharti hili la ikhlas ni aya ya pili mpaka aya ya tatu ya suratul Zumar. Aya pili mpaka aya tatu ya suratul Zumar, Allah anasema inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi, hakika sisi tumekuteremshia Muhammad kitabu kwa haki kabisa. Fa'budillaha, basi muabudu Allah mukhlishan lahu din, hali ya kumtakasia yeye Allah dini yake, mtakasie uungu wake subhanahu wa ta'ala, mpwekeshe katika ibada, usimjalie yeye kuwa ana mshirika katika ibada zako, kwamba watoa pesa wawasaidia mafukara, lengo lako liwe ni Allah, lisiwe lengo lako kumshirikisha Allah na viumbe wake, kwamba fulani akuone pia. Hapo utakuwa umetia shirki katika ile nia yako, fulani pia anione anisifie. Lengo langu mimi ni Allah, mola wangu, nafanya hili kwa ajili ya mola wangu, mtakwenda kulikuta hili kwa mola wangu, atakwenda kunilipa kwa hili mola wangu. Lifanye kwa ajili ya mola peke yake, siwaangalie watu. Kwa hiyo fa'budillaha mukhlishan lahu din, muabudu Allah hali ya kuwa unamtakasia dini. Kuitakasa ni kuisafisha ile amali yako ya kiibada, isiingiwe na uchafu wa kujiona, isiingiwe na uchafu wa kutaka kuwashirikisha watu wakusifie wala kusikia wanasema nini. Kisha akasema ala lillahi dinul khalis, eleweni nyinyi watu, lillahi ni ya Allah tu, ad-dinu al-khalis, dini au amali zilizokuwa takatifu ni zake yeye tu, zilizokuwa safi, hazina doa la ushirikina wala doa la bid'a. Amali hiyo ya dini ni yake yeye tu, mzifanye kwa ajili yake. Na katika suratu Zumar aya 11, قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. محمد سيما وأنبيه ميمي محمد نمي أمرشوا نمعبد الله بكياك هل يكون نمتكسي ديني kwa maana namtakasia zile amali zangu za kidini na zitakasa kwa ajili yake yeye tu hazina doa. Na katika suratu Zumar aya 14, qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini, sema Muhammad ni Allah tu ndiye ninayemwabudu na ndiye ninayemtakasia yeye dini yangu na amali zangu. Na katika hadith ametaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala nambari 2985 kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kwamba anasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Allah ana aghna ash-shuraka yani shirki man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu, mimi ni mkwasi mkubwa sana, kama kuna wakwasi wasiohitajia ushirika na wenza mimi ndiye mkubwa wao. Man amila amalan, basi yeyote atakayetenda amali yoyote ya kiibada, ashiraka fihi ma'i ghairi, akamshirikisha mwingine kinyume na mimi katika amali hiyo, taraktuhu, huyo mtu mimi nitamwacha, wa shirkahu, na ushirikina wake. Kwa nini? Kaichafua amali ya Allah, kamkusudia Allah kawakusudia wengine, Allah atamwacha na amali yake hiyo. Na hii ikhlas ndiyo maana ya ile shahada yako unaposema ashhadu an la ilaha illa Allah, hii ndiyo maana yake dhahiri. Tayyib, athalith, sharti la mwisho na la tatu katika shuruti qabuli la amal, almuwafaqatu lima jaa bihi ar-rasul, wewe unayetenda amali ya kiibada hakikisha amali yako ya kiibada imeafikiana na yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Lazima usifanye kama wanavyofanya watu wa dini nyingine, wanafanya mambo sio walioelekezwa na nabii wao. La, wewe Muislamu hakikisha jambo lako la kiibada unalotaka kulifanya limetoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na sisi tunayo mengi ambayo hayakutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, tukawa tumewaiga al-yahudu wa nasara katika kuzua kwenye dini walizokuja nazo mitume, wakawa wamezua, na sisi kadhalika tunazua katika dini aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yako mambo mengi, nawaitu usalli fardha salati dhuhri ni katika mambo ya kibida ambayo hayafanani na aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nawaitu sawmaghadi an adai fardha ramadhan hadhihi sana imanan wa ihtisaba liwajhi llahi lkarim, haya yote ni katika mambo hayo ya kizushi. Saumu ya miraji ni katika mambo hayo ya kizushi. Saumu ya qasmatu rizqi ni katika mambo hayo ya kizushi ambayo haya kutoka katika mafunzo ya rasuli alayhi salatu wasalam, na mambo mengine mengi, khitma, talakini, matanga 40, yote hayo yanakwenda kinyume na huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo lazima ili amali yako itakabaliwe kwa Allah iwe imeafikiana, almuwafaqatu, kuafikiana kwa amal, lima jaa bihi ar-rasul, na yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, amesema Allah aliyetukuka, wama atakumur rasulu fakhudhuhu, na yale yote aliyokupeni mtume yapokeeni. Mtume kaja na sunna alayhi salatu wassalam. Wama nahakum anhu, na yale yote aliyokukatazeni kwayo, fantahu, komeni nayo, mkomeke, kwa maana achaneni nayo. Na mtume katukataza bid'a, yeye kaja na sunna katukataza bid'a. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na kutahadharisheni na mambo ya kuzuazua, yani msizue zue mambo mkayaweka kwenye dini. Ameshatahadharisha alayhi salatu wasalam. Wama atakum ar-rasulu fakhudhuhu, yale yote aliyokupeni mtume yapokeeni. Mtume kaja na sunna, sunna za maneno, sunna za matendo, sunna ya yale yaliyofanyika mbele ya hadhara yake akayakubali, yapokeeni hayo, yafanyeni kazi. Wama nahakum anhu, na yale aliyokukatazeni kwayo, fantahu, achaneni nayo. Aya ya saba ya suratul Hashr, وقال صلى الله عليه وسلم نعم سيما بوانا متوم صلى الله عليه وسلم كتك حديث عليه بكي الإمام مسلم رحمه الله تعالى نمباري amepokea Muslim na kuna ambao ametaja Bukhari. Tunaanza na hii ambayo iko kwenye Muslim, na pia ametaja Bukhari ta'liqan au mu'allaqa. Man amila amalan, yeyote atakayetenda amali, zile ambazo amali hizo hufanywa kwa ajili ya Allah. Man amila amalan, yeyote atakayetenda amali, hata kama hiyo amali si yeye aliyeizusha, imezushwa na watu wengine huko, lakini yeye akaitenda. Laisa alayhi amruna, ambayo haipo juu ya jambo letu hili la Uislamu. Yani mtume hakuifundisha hilo jambo kwenye Uislamu ule wa mtume, halikuwepo. Fahuwa raddun, bas jambo lake hilo litarudishwa, kwa maana halitopokelewa. Kwa nini? Limekwenda kinyume, limekiuka sharti katika masharti ya kukubaliwa kwa amal. Sharti gani? Sharti la tatu hili la kuwafikiana amali yako na aliyokuja nayo mtume, sababu yeye ndo mtume, akatumwa na Allah. Ingekuwa kila mmoja ana ruksa afanye litakalo, kuna haja ya kutumwa mtume? Kama kila mmoja azue ibada yake na abuni, hakuna haja ya kuletwa mitume. Wewe umepewa akili, abuni ibada yako, na yule naye sana ana yake akili, abuni ibada yake, abuni ibada yake. Lau ingelikuwa mambo yanakwenda hivyo, ndiyo maana mtume akasema atarudishiwa. Kwa nini? Limekhalifu lake hilo yale aliyokuja nayo yule ambaye sisi tumetakiwa tuchukue kutoka kwake. Na ndiyo maana ya shahada kwamba Muhammadun Rasulullah, hii ndiyo maana yake, kwamba mimi katika mambo ya dini namfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asiyekuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata kama watu watamfuata katika mambo ya kidini ambalo halina ushahidi wala dalili, basi jambo hilo liko kwenye batili. Ndiyo maana ya shahada kwamba Muhammad ni Rasulullah, umwangalie yeye asemaje, yeye kafanyaje katika hili. Ukijiamulia tu unavyotaka wewe, basi na mengine pia jiamulia unavyotaka wewe. Iswali ya dhuhuri rakaa 8, iswali ya dhuhuri rakaa 30, iswali magharibi rakaa 6, na wala usione tatizo. Kwa nini? Kwa sababu wewe una akili yako pia, lakini iko akili iliyokingwa ambayo akili zote zinatakiwa zichukue kutoka kwenye akili hiyo, ni akili ya Rasuli alayhi salatu wasalam, na yale aliyoshushiwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hana yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ila yote yametoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na imekuja tena riwaya, man ahdatha fi amrina hadha, yeyote atakayezusha katika jambo letu hili la dini, ma laisa minhu, ambalo halimo. Kipindi anasema haya maneno bwana mtume, kila ambalo halikuwa dini zama zake, haliwi dini zama zetu hizi. Atakayezusha katika jambo letu hili la dini, ma laisa minhu, ambayo hayamo kwenye dini, fahuwa raddu, atarudishiwa. Kwa hiyo kila ambalo halikuwa dini zama zile, leo hii haliwezi kuwa dini. Ili liwe dini la leo, lazima liwe dini zama zile, kama alivyosema Imam Malik rahimahullah, ma lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu alyawma dina, lile ambalo halikuwa dini zama zao na leo pia haliwezi kuwa dini, sababu dini imekamilika. Alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislama dina, leo hii nimeikamilisha kwenu dini na nimetimiza juu yenu neema zangu na nimeridhia Uislamu uwe ndiyo dini yenu. Haya maneno ameyasema Allah subhanahu wa ta'ala, na hii aya imeshushwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa katika hija ya kuaga. Anaisoma hii aya, wanasikia masahaba kutoka sehemu mbalimbali kwamba dini ilishakamilika, haiwi dini ile ambayo haikuwa dini zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa yule ambaye atafanya amali ya kiibada kwa mujibu wa maono yake yeye, alafu jambo hilo halipo kwenye dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atarudishiwa. Anaweza akasema mtu sahal, siwarudishiwa tu alafu basi bwana, nimerudishiwa. Utarudishiwa na utaadhibiwa. Kwa nini? Kwa kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani ya laiti ingelikuwa warudishiwa alafu wapewa chupa ya maji, haya hii jambo lako, chukua kunywa maji haya, sahal, tusingeliogopa chochote. Lakini kwa kumkhalifu mtume, yarudishwa amali yako, haitakabaliwi na utaadhibiwa. Allah anasemaje? Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, watahadhari wale watakao kwenda kinyume na maelekezo ya mtume. Sasa mtume akakataza bid'a, wewe wafanya bid'a. Mtume akasema watu washike sunna, wewe hutaki sunna. Watahadhari watakao khalifu amri zake, an tusibahum fitna, wasije wakapatwa na fitna au wakapatwa na adhabu kali. Hii ni aya ya Allah tabaraka wa taala katika suratu Nur, subhanahu wa taala anazungumza haya. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim, aya 63 ya suratu Nur. Walhamdulillahi rabbil alamin.